wciąż żyję. Nie mam fanów w lecie, na internetowych forach mam ziomów przy browarach i jointach w domach mam. Fanki w klubach, lud, soki, kurant. Mam atmosferę, którą salę rozbuja. Mam fan od życia, to fart zazwyczaj. Wbrew temu, co ktoś pisał, sympatię na dzielnicach. Znam fach w głośnikach, masz dowód bez zaprzeczeń. Swobodnie lecę, to petarda dziesię. Gwieźdź się niesie, pierdolnięty jak talib. Życie mogę oddać w myśl zasad kraju. Tu patentami znów zasypujemy miasto. Kolejna płyta pozwoli mi spokojnie zasnąć. Pierdolę zazdrość, ja nie patrzę na innych. Odpowiedzialność ponoszę za nagrane hymny. Znów jestem winny temu, że masz to na uszach. Trzecia płyta w drodze, człowieku ty słuchaj. Rap, nim światła zgasną, my wierzymy w rap. Póki sił nam starcza gra, wciąż żyje w nas. Nim światła zgasną, my wierzymy w rap. Póki sił nam starcza gra, wciąż żyje w nas. Jaki fach, taki fan, tak od lat gram wabank. Ile zysków i strat, kto dał kan, a kto wpadł, kto miał plan, a kto spadł, nie podołał wymogom. To PMM logo wrzucam, bloko mi spoko. Mierzę wysoko zężem naprzeciw tobą. Wiesz, zarabiać skurwysynu za rogiem, więc kup ten ogon. By wszystkie środki za drogą, plan mam nowy na biegu. Kto nie określił reguł, niech tu nie szuka kolegów. Jadę dalej, chuj kładę na żale. Szmal, będziesz malem i albo masz dystans, albo ci środkowy palet. Się wbijam na balet, tu zapomnę o problemach. Jebany jak za milion dolców, mówię siema. Dla frajerów migrena, nie mogą znieść dżentelmena. Bo mam klasę i styl, flatery, potrzebuję scena. I nie pierdol mi dziecia, że nie wiesz, o czym nawijam. To moja czwarta płyta, jak nie słyszałeś, to wyjazd. Rap, nim światła zgasną, my wierzymy w rap. Póki sił nam starcza gra, wciąż żyje w nas. Nim światła zgasną, my wierzymy w rap. Póki sił nam starcza gra, wciąż żyje w nas. Rezydent, rezydent, rezydent. Pijemy w salę, co napierdala konkret.